राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 28 सितंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन दुर्गाश्रम ऋषिकेश राम बात बता मैं आपको खूब ध्यान देना। आप समझे हो ये आदत है, खूब ध्यान देना आदत है। आदत सुनी कहता हूं मैं, आप ध्यान देना। अनेक शरीर धारण किए हैं फिर भी धारण करते हो तो शरीर से आप अलग हो। आप खूब ध्यान दें इस बात पर। 84 लाख शरीर धारण किए फिर भी दूसरे शरीर में जाते हैं तो आप शरीर नहीं हो। क्या शरीर दूसरे शरीर में जाता है? आप जाते हो तो आप शरीर नहीं हो। ये बात बहुत कड़ी है, अगर इस तरह समझो तो बहुत सुगम है। मैं शरीर से अलग हूं ये बात समझनी बहुत कठिन है, परंतु इस युक्ति से समझने में बहुत सुगम है। ध्यान नहीं इस बात के हम ध्यान दिए सुनो। जब एक मनुष्य 84 लाख जुड़े में जाता है तो 84 लाख शरीर हुए। आप तो 84 लाख नहीं हुए, आप तो वही रहे, तो आप शरीर से अलग हैं। ये बात बहुत कठिन है, इस तरह से समझे तो बहुत सुगम है। आप एक शरीर दूसरे तीसरे में चौथे में छह में जाते हैं। शरीर तो अलग अलग होते हैं, आप एक होते हैं, तो आप इस शरीर से अलग हैं। एक बात। दूसरी बात और है, जागृत और स्वप्न दो अवस्था में तो शरीर के साथ रहते हैं, परम गाढ़ नींद में मैं सुख से सोया था और मैं कुछ ही पता नहीं। संस्कृत में आता है सुखम असापसम न किंचित वेदिशम। मानो मैं सुख से सोया था, मैं कुछ ही पता नहीं। तो कुछ ही पता नहीं तो इंद्रियां नहीं थी, अहंकार भी नहीं था, जब मैं था। ये बात पहले भी कही है, पहले वाले बात तो हमने मामूली कही है, बट ये बात तो जोर देकर कही है। इस बात का वर्णन नहीं आता नहीं पुस्तकों में। सुख में साफ समय अर्थ क्या हुआ? मैं सुख से सोया था। तो शरीर के बिना आप सुख होते हैं, शरीर के साथ रहते सुख दुख धर्म होते हो। शरीर के साथ न रहो दुख आप पास आवेगा ही नहीं। शरीर से अलग हूं मैं, आपका गाढ़ नींद में अनुभव है ये, आपका सबका अनुभव है। गाढ़ नींद में शरीर याद नहीं था, स्वप्न में था, जागृत में है, जागृत में स्वप्न में, पर गाण दीन में शरीर याद नहीं रहा, तो शरीर से रहा तो मैं सुख से सोया, तो शरीर से रहते ही सुख होगा, शरीर के साथ रहने से सुख नहीं होगा। ये दूसरी बात है, पहले युक्ति दूसरी है, आयुक्ति दूसरी है। मानो सब शरीरों में गए तो आप तो वही रहे, और शरीर अलादा हुए तो शरीरों में गए तो इस शरीर में आप शरीर नहीं हो। ये बहुत कड़ी बात है, शरीर का अलग दोनों देखना कड़ी बात है। दूसरी बात ये है, ये दो बात विशेष ध्यान देने की है। आप शरीर से लाते हैं, आगे ध्यान में सब भाइयों से बहनों ने सब देखना, आप शरीर से लाते सदानंद सदानंद ने लिखा है, मैं त्रिकाल में भी शरीर नहीं हूं, ना पहले शरीर था ना अब शरीर में हूं ना पहले हूं, मैं कभी शरीर नहीं हूं। ये साफ समझेगा, तो मैं शरीर नहीं हूं ये बात बैठती कठिन है, पर ये दो मुक्तियों से बताए बाबू, अनेक शरीर धारण किए आप आए कि रहे, और गाढ़ दीन में मैं सुख से सोया था, मेरे कुछ पता नहीं, पता होता है इंद्रिया और शरीर मन से, इंद्रिया मन सब लुप्त हो जाते हैं अविद्या में, इस बात गाढ़ दीन हो जाती है। उस समय में मैं सुख से सोया, मैं और सुख, आप सुख स्वरूप है, जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सहज सुख, तो सहज सुख का अनुभव गाढ़ नींद में होता है। ये दो बात समझने से ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि मैं शरीर नहीं हूं, तो मैं क्या हूं। अब आता है मैं क्या हूं, आप चिन्ह में सत्ता है, सत्ता कविता से सत्ता का भाव नहीं, ना भाव वो भी देते सत्ता, सत्य का भाव नहीं होता है, ना सतो विद्या अस्तो भावान भी देते, तो शरीर तो असत है, इसका भाव होता है, मेरा का भाव नहीं होता, ना सतो विद्यते भावा अस्त भावा न विद्यते, ना भावो विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता, तो शरीर तो रहता नहीं, जैसे बालक बना नहीं रहा, जवानी भी नहीं रही, बुढ़ापा भी नहीं रहेगा, और आप बीमार भी नहीं रहते, निरोग भी नहीं रहते, धनी भी नहीं होते, अधन भी नहीं होते, अपने को मान ले मैं निर्धन हो गया, मैं गरीब हो गया, आप कैसे हो गए, शरीर के पास दर्द नहीं रहा, तो सदैव बात युक्ति बहुत प्रबल युक्ति है, प्रबल। इसमें शंका हो तो बोलो, नहीं तो चुप रहो, इसका अनुभव करो, दिन में शंका करो, इसमें शंका करो, तो आप क्या है, आप सत्ता रूप सत्ता, ना भाव विदिते सत्ता, सत्ता का भाव नहीं होता, सत्ता निरंतर रहती है, ना सतो विदिते असत, शरीर की विद्यमान नहीं है, बालक बना देते नहीं, जवाने देते नहीं, बूढ़े बन देते नहीं, निरोगता भी देते नहीं, रोग भी देते नहीं, धनी भी देते नहीं, विनिधि भी देते नहीं, अनित नहीं, दो प्रबल बात है। तीसरी बात फिर बताऊं एक, वो भी अच्छी है, जैसे आप बालक नहीं रहे, जवान नहीं रहे, बूढ़े नहीं रहे, धनी नहीं रहे, निर्धन नहीं रहे, तो नहीं रहने वाले आप नहीं है, आप निरंतर रहने वाले हैं। आप निरंतर बालक में भी आप निरंतर हो, जवानी में भी आप हो, बुढ़ापे में आप हो, धनी हो तो आप हो, निर्धन हो तो आप हो। तो धनी या निर्धन शरीर के साथ संबंध है, आपके साथ नहीं है। इसका वर्णन 13वें अध्याय के 31, 32, 33 में है। आनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थो भी कौन थे न करोति न लिप्यते। शरीर स्थो भी न करोति न लिप्यते, कर्ता भोक्ता नहीं है। अभी मैं करता हूं, पुण्य पाप में भोगता हूं, तो कर्ता भोगता नहीं बनता शरीर में स्थित भी। कर्ता भोगता गुणागुणेश वर्तन्ते, इंद्रियाणी इंद्रियाणि से वर्तन्ते, प्रकृति कर्माणी प्रकृति क्रियमाणी गुण कर्माणी सर्वश अहंकार विरूढ़ात्मा करता हमें मन्यते। मूर्ख मानता मैं करता हूं, कर्ता भोगता नहीं है। ये तीन बातें बहुत प्रबल है। कर्ता भोगता नहीं हूं ये 31 में बताया, 32 में भोगता नहीं हूं और 33 में कर्ता नहीं हूं। यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाश में नोप लिपे थे, सर्वगत आकाश है, आकाश कभी लिप्त नहीं होता। आपके भीतर भी पोलार्थ है, ऐसे भी पोलार्थ है, आप पोलार्थ किसी के स्वाधीन नहीं है। भोगता नहीं है यथा सोमग्र सर्वगत सोमस्वाद आकाश में नौपलिप्य थे, सर्वत्ता वस्तु तथा नौपलिप्य थे। यथा प्रकाश त्यक ये करता नहीं है, यथा प्रकाश एक कृतंग लोभ रवि क्षेत्र क्षेत्र तथा प्रकाश रहती। ना शुभ अशुभ कोई कर्म है, ना भोगता है, ना कर्म करता है। ये बात है बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम बात है। ये तीन बातों से आप बहुत ठीक हो जाएंगे, बहुत चीजें मिट जाएंगी। ऐसी सार बातें, सार बात। कई बात पूछी थी कल मेरे को, ये बात बताओ, तो ये बात है वो सुन लेनी चाहिए। कल पूछी मैंने सुन लेनी चाहिए, अरे फिर मैं वो एकांत में लेना। कल पूछी वो, तो मैं शरीर नहीं हूं, कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूं, कर्ता भी नहीं, पाप और पुण्य कर्ता भी मैं नहीं हूं, भोक्ता भी नहीं हूं। कर्माणि अविप्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति स, नैव किंचित करो मति युक्तो मन्ये तत्त्ववित्। नैव किंचित करो मति, कुछ नहीं करता हूं। नैव किंचित करोति स कर्माणि अविप्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति स, कुछ भी करता नहीं है। नैव किंचित करो मति युक्तो मन्ये तत्त्ववित्, तो कर्ता भोगता भी आप नहीं है। ये बात है। तो शरीर शरीर बदलते हैं, मैं नहीं बदलता, शरीर बदलते हैं। इस वास्ते जो मरता है विभूत होता है मेरा स्वरूप नहीं होता, उत्पन्न होता है नष्ट होता है मेरा स्वरूप नहीं होता, आता है जाता है मेरा स्वरूप नहीं होता, आरम्भ होता जाते शांत होती क्रिया, वो क्रिया भी मैं नहीं हूं। कर्ता नहीं हूं, क्रिया नहीं हूं, क्रिया नहीं आप में, आपका ऐसा स्वरूप है। ये बहुत दामी बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, उत्तम बात है, असुगम है, कोई गलता नहीं है, एकदम ठीक बात है। तो शरीर बदलते हैं आप नहीं बदलते, करता बहुत शरीर होता है, आप नहीं होते, प्रकृति होती है। आप एक रहने वाला एक रूप, ना आप धनी होते हैं ना निर्धन होते हैं, ना बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं, अवसर हो गया बड़ा हो गया, वक्ता हो गया बड़ा हो गया, श्रोता हो गया छोटा हो गया, आप शरीर में नहीं रहने से सुख रहता है, सुख चेतना अमर सहज सुख राशि, दुख होता ही नहीं, दुख होता है शरीर के साथ मानने से, चिंतन सुख होता ही नहीं, सुख और दुख होने वाला जोड़ा है और आनंद है, आनंद वो आनंद रहता है, सहज सुख राशि का अर्थ आनंद है, आनंद जोड़ा नहीं होता, सुख तो जोड़ा होता है, तो आनंद रूप से आप है, सच्चिदानंद सत्य चित आनंद रूप सत्ता रूप है, आपके अभाव नहीं होता, शरीर का अभाव होता है, बालक बने का अभाव हो गया, आओ कोई बच्चा कहे बच्चा थोड़ा ही हूं मैं बच्चा थोड़ा ही हूं, क्यों मानते होते बच्चा, बच्चा कैसे मानू मैं, या बूढ़ा हुआ था जवान कैसे मानू, तो ये तो बदलता है, आप नहीं बदलते, आप वही रहते हैं, बालक बने में वही है, वही जवानी में है, वही आप बूढ़ा बने में है, वही निर्धनता में है, वही धनवत्ता में है, वही ऊपर अवसर बन गए तो वही है, आप बड़े छोटे बन गए तो वही है, मैं तो कह रहा हूँ चोर बन गए चोरी करी तो वही हो, कसाई बन गए नाश करे तो आप वही हो, आप वही हो, वही कसाई बना भी शरीर में ही होगा, पापी बना भी शरीर में ही होगा, आप नहीं है, नैव किंचित करो तो सर, अरे नैव किंचित करो मैं तो यू तो बने तत्व तत्व तो चाहिए कि करता नहीं हूं, तो आप करता भोगता नहीं है, बहुत दमी बात है ये, बहुत दमी, आपको सदा देखते हो पता नहीं हमें, हमारे दृष्टि में तो बहुत श्रेष्ठ बात है, शरीर को मैं हूं ये मिटना कठिन पड़ता है, बहुत कठिन, तो शरीर ही मैं हूं, शरीर ही मैं हूं ऐसा मानते हैं, मैं शरीर बदलता है आप बदलते नहीं हो, आया ध्यान में आया, ध्यान में आया नहीं, ये रामायण पढ़ते हो नौ कहता हूं आप राजी नाराज होते हैं, ये मन बुद्धि होते हैं, आप नहीं होते, आप राजी हो जाते हैं नाराज हो जाते हैं, आप राजी नाराज होते, आप है क्यों कहते हैं, एक रस एक रूप रहने वाला आप है, बदलने वाला आप नहीं है, बहुत मानवीय बात है, इन बात पर विचार करो, अब मामूली नहीं हो, परमात्मा का स्वरूप हो, आप परमात्मा के अंश हो, प्रकृति परमात्मा का अंश नहीं है, प्रकृति अंश है सही, शरीर प्रकृति का अंश है, आप परमात्मा का अंश हो, यह अपरा प्रकृति है, आप परा प्रकृति हो, ये तो कई बार कहा पहले भी कहा, आप परमात्मा के साक्षात साक्षात परमात्मा का स्वरूप हो, आप परमात्मा का स्वरूप, शरीर बन गया, शरीर बन गया, बना उठी शरीर को मैं मान लिया, मैं अवसर हो गया, मैं विद्वान हो गया, मैं वक्ता हो गया, मैं श्रोता हो गया, ये तो सब नकली नकली, सब नकली। वक्ता भी नकली, श्रोता भी नकली। आराम रहता है वक्ता, पकड़ के माजे वक्ता हूँ, आराम रहते श्रोता, आरदम रहते तरी, ये बदलने वाले है। मैं तो सब जानने वाला हूँ, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतना मन सहज सुखरासी। यह दुख सब शरीर के साथ मानने से होते हैं, सुर शरीर हो, सुर शरीर हो, कारण शरीर हो, समाधि भी कारण शरीर में होती है, अब समाधि भी नहीं है, समाधि विद्वान दो अवस्था होती है, जैसे जागृत स्वप्न में जाग गए ऐसे विद्वान होता है समाधि, वो भी आप नहीं है। बहुत मार्मिक बात है, बहुत सार बात है एकदम। नित्य निरंतर रहने वाले आप हो, हरदम रहते। इतने शरीर धारण किए, किसी शरीर के साथ नहीं रहे तो शहीद रहने वाला है नहीं, आप जाने वाले मिटने वाले है ही नहीं। संयोग और वियोग होता है शरीर का, पदार्थ में संयोग वियोग होता है, मनुष्य में संयोग वियोग होता है, क्रिया का आरंभ और अंत होता है, क्रिया और पदार्थ आपका आदि अंत नहीं होता, आप नित्य परमात्मा का अंश है साक्षात। ये बात अगर आप समझ में आ जाए तो ठीक, न समझ आ पहले निर्भर करना, ऐसी बात पूछो तो ठीक रहे। अरे पूछते डरते हैं, नाम नहीं देते, डर किस बात का है? अपने तो असली तत्व को समझना है, इज्जत हो चाहे बेइज्जत हो, निंदा हो चाहे प्रशंसा हो, हमें तो अपने स्वरूप को जानना है। फिर शर्म नहीं होगी, शर्म आती है कि मेरे को रूचा न समझे कोई, मेरे को खराब नहीं समझ रहे हैं, डरते तो तुमने समझ अच्छा समझ लिया हुआ कि बुरा समझ ले। तो आप सही होंगे, आप तो है जल गए, शरीर में आप नहीं रहे तो अच्छा बंदे में आप क्या डर है? वो भय लगता है, भाई भय लगता है अर्थ हुआ शरीर में रहे। शरीर की एक बात बताई थी मैंने, बेइज्जती हो जाए तो घड़ी घड़ी क्या कहें, क्या याद है ना? नहीं याद, याद है, याद है। मेरे को जानते हो? हाँ जानते हैं सर। आप क्या हो? भूत हो, भूत। याद है? ओके, याद है। ब्राह्मण का मूत ब्राह्मण हो जाएगा, क्षत्रिय का मूत क्षत्रिय हो जाएगा, वह तो मूत्र मूत है, मित्र का मूत है, और ब्राह्मण का मूत है तो मूत का मूत है। वही नाले पूत है, वही नाले मूत, आर्य भजन करे तो पूत है, नहीं तो मूत्र मूत। छठी एक झूठी बात है, भूत में क्या बचा है? संत सत्संग सुधा में वज्रोपनिषद है, वज्रोपनिषद वो पढ़ो आप, वज्रोपनिषद तो पता लगेगा। उस व्यक्ति खुलासा नहीं है अभी पहले कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं मैं ऊंचा हूं तो तो बुद्ध में क्यों बैठो भगवान में बैठो यार भगवान नारायण रहो तो बैठना ही है तो ऐसी जगह बैठो बोल कोई जगह क्यों बैठो बैठ जाते भगवान के भूमि वंशो जीव लोग मेरा ही अंश है ये शरीर जैसे माँ बाप का दो है जो नहीं हो मम एव अंश मेरे अंश को साक्षात साक्षात भगवान का अंश भगवत स्वरूप है पिता में जायते पुत्र जो स्त्री पतिव्रता होती है वो ठीक समझे तो उस गोदी में पति ही आए हैं वो पति पड़ता है पति की सेवा करी अब बालिका उसे मां की सेवा करूंगा मैं पति आएगा और आएगा वास्ते आप परमात्मा के स्वरूप है आता है नहीं अब समझ आओ पेशाब नहीं है गमी बात है अच्छी बात है सच्ची बात है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण